Woda jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych domaga się od Białorusi zaprzestania prowokacji na granicy, a także przekazania tego, kto zabił polskiego żołnierza. Szybka obniżka stóp procentowych, mało prawdopodobna. Prezes NBP spodziewa się wkrótce wzrostu inflacji. W Belgii kampania dezinformacyjna przed eurowyborami. Powielane są informacje o sfałszowanych wynikach. Zaprzestania prowokacji na granicy domaga się Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w noście protestacyjnej wręczonej białoruskiemu dyplomacie. Dzisiaj został on wezwany do siedziby MSZ. Polska wobec tego, co się stało na granicy, a przede wszystkim śmierci polskiego żołnierza w wyniku ataku ze strony migranta przez płot graniczny, domaga się przede wszystkim zaprzestania tego typu prowokacji, gdyż jasne jest, że presja migracyjna jest organizowana przez stronę białoruską. Domaga się również, co jest chyba tutaj fundamentalne, w tej kwestii ustalenia tożsamości napastnika, mordercy, przekazania go strony polskiej. Mówił rzecznik MSZ Paweł Jabłoński. Do ataku na polskiego żołnierza doszło wczesnym rankiem 28 maja w okolicach Dubicz Cerkiewnych na Podlasiu. Został on raniony nożem przez jednego z migrantów, którzy próbowali sforsować stalową zaporę. Zmarł dzisiaj w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Na razie nie ma co się spodziewać obniżki stóp procentowych, tak wynika z zapowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński powiedział, że wprawdzie obecnie inflacja jest niska, ale w nadchodzących miesiącach spodziewany jest jej wzrost. W najbliższym czasie, czyli w drugiej połowie roku, inflacja wzrośnie. Wiemy, że przyjęte są ustawy dotyczące częściowej rezygnacji z tarcz antyinflacyjnych dotyczących energii, ciepła i gazu. I częściowa likwidacja tej tarczy spowoduje oczywiście wzrost cen. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie. Podstawowa wynosi 5,75%. Zakaz sprzedaży alkoholu w całej Warszawie między 22 a 6 z wyjątkiem pubów i barów. Pod taką propozycją podpisało się 700 osób. Projekt uchwały w tej sprawie przekazał radnym stolicy przewodniczący Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak. Jak zaznacza, chodzi o to, żeby nocą w mieście było spokojniej, a mieszkańcy czuli się bezpieczniej. Nie da się spać, nie da się wyjść wieczorem z mieszkania. Piją, później leżą wszędzie butelki, potłuczone szkło jest. Tak weekendowe wieczory opisuje mieszkająca w centrum Warszawy pani Ewa. Podpisała się pod propozycją zakazu. Jan Śpiewak wylicza, że w stolicy jest 6 tysięcy punktów sprzedaży alkoholu. To oznacza, że jeden punkt sprzedaży jest na 300 mieszkańców i wiąże się to z wielką ilością i szeregiem problemów burt, zakłócenia ciszy nocnej. Władze Warszawy prowadzą własne konsultacje. Pytają, czy, w jakich godzinach i gdzie konkretnie wprowadzić zakaz. Ja też zapytałem przechodniów. Ludzie będą kupować sobie na zapas, albo będą brać z innych, gorszych źródeł. Nie wyjdzie z tego nic. Ja nie piję alkoholu, więc mi jest wszystko jedno. Propozycją działaczy miejskich radni powinni się zająć w ciągu 3 miesięcy. Raport z miejskich konsultacji, które potrwają do końca miesiąca, ma być gotowy we wrześniu. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Kampania dezinformacji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego dotarła do Belgii. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że wybory będą sfałszowane. To, zauważa brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, wpisuje się w strategię manipulacji i dezinformacji ze strony Rosji. Na wybory w Belgii nie ma sensu iść, bo wszystko już zostało przesądzone. A poza tym tak naprawdę te wybory nie są ważne. Taki przekaz dezinformacyjny pojawia się w internecie. To niemal książkowy przykład kampanii kłamstw i manipulacji ze strony Rosji. Opowiadała mi o tym w ubiegłym tygodniu szefowa unijnej grupy do spraw walki z rosyjską dezinformacją Martyna Bildziukiewicz. Rosja koncentruje się na zniechęcaniu nas do pójścia na wybory. A to wszystko po to, żeby frekwencja była jak najniższa. By później kwestionować działania tych, którzy zostali wybrani i nadal podważać europejską demokrację. Belgijskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych już skrytykowało kampanię dezinformacyjną i zapewniło, że wybory do Europarlamentu zostały przygotowane w taki sposób, by zapobiec jakimkolwiek fałszerstwom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

myśleć, że nie są to dźwięki z lat 80., ale sprzed 3 lat. After Lights, album, który nieco rozświetla nadzieję na to, że dźwięki z lat 80. powracają. Mam takie wrażenie, że ostatnio trochę roi się od nowych projektów, płyt, na których słychać bardzo wyraźnie nawiązania do zimnej fali i to takiej 80-sowej. Deep Down Wise otwiera drugą godzinę Off Control. Czy są tutaj fani Roberta Smitha? Być może się teraz trochę narażę, no ale proszę posłuchać. know it's too late. I'm lost in a forest, all alone. The goal was never there. It's always the same. I'm running towards nothing. Again and again and again and again. I ciemnych lasów, utwór Forest, lubią w każdej wersji, czy remiksie, napisał pan Piotrek. Uff, to całe szczęście, bo pomyślałem sobie, że ortodoksyjni fani The Cure może sobie teraz rwą włosy z głowy. Black and Jones i Mark Reader, Cure'kowy las, A Forest w wersji Schwarzwald Mix. To teraz czas na kącik ofowy, kącik filmowy. Just in the night. fragment oryginalnej ścieżki dźwiękowej do The Runner, do filmu krótkometrażowego, a tak właściwie do horroru, który napisali i wyreżyserowali muzycy z Northampton. Burr Heischer, to oni są właśnie sprawcami tego dźwiękowego horroru. 22, 22, 22, 22. Pani Moniko, bardzo prosimy. Cześć, tu Monika Brodka, zapraszam na Off Control. My hate, and still I fear. Dawno temu Monika na swoim Instagramie umieściła w opisie takie piękne zdanie, które bardzo zapadło mi w pamięci. Don't hide the madness. Nie ukrywaj swojego szaleństwa. Dawno nie wracałem do tej płyty, do albumu Clashes, ale przyznaję się, że jest też inna płyta Moniki, o której trochę zapomniałem. Oczywiście niesłusznie, no ale jak to mówią, dobrze jest wracać do miejsc i do płyt, które dobrze znamy. Fanom grupy The Cure na szczęście się nie naraziłem. Ciekawe, co powiedzą teraz ortodoksyjni fani Nirwany. Shoegaze'owa coverowa odsłona Something in the Way. Właśnie tak, Painted Wayne to właściwie Andres Fox Volpato prosto z Seattle, który otwarcie przyznaje, że nie przepada za tworzeniem coverów. Woli inwestować czas we własne piosenki i uczucia. No ale jak widać, albo bardziej jak słychać, zrobił wyjątek. Something in the Way był, a tak właściwie jest, jednym z najważniejszych utworów w jego życiu. Po raz pierwszy świadomie usłyszał go, gdy miał 6 lat i tak właściwie od niego wszystko się zaczęło. Andres Fox dzięki Something in the Way pokochał grę na gitarze elektrycznej i perkusji. Nie wiem, czy Państwu się podobał cover, czy wersja oryginalna jednak wygrywa. Wiem natomiast, że teraz czas na offowy kącik długasów. Dark Side Cowboys. They will reflect on what they've become. shadows fell. In remembrance, we are gathered to bid farewell. Prawie na zwieńczenie 436 Off Control w programie trzecim. Co za tydzień? Za tydzień będziemy celebrować 30-lecie wydania albumu Split. Moja rozmowa z Mickey Burney z kultowej grupy Lush po 21. Będą też goście, no i potężnej dawki shoegaze'u na pewno nie zabraknie. Dziękujemy za dzisiaj. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.